ये फसाना पूरे नहीं अधूरे सहे है क्यों भला गुजारा करूं आहें भरूं चार दीवारी तेरे बिना कैद सलाके बारिश की छींटे का करूं सजने आए ना बालम का करूं सजने आए ना बालम पे दस्तक हुई सच में कहीं तू तो नहीं बाहों में तू मेरे सिरहा